Z maja 1978 roku Die Menschmaschine w cyklu Grzegorza Hoffmana, który przygotowujemy dla Państwa w związku z występem Kraftwerk na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Najzwyczajniej chcemy przygotować mniej wyrobionych słuchaczy przed tym występem, a najmłodszym opowiedzieć historię tego legendarnego zespołu. I jeśli usłyszymy muzykę Kraftwerk w Katowicach, a będzie to występ 3D, bo poza muzyką będą prezentowane trójwymiarowe wizualizacje, to pomyślałem, aby do opowieści Grzegorza dołączyć także nową wersję robotów, wydaną na płycie 3D Catalog. Zatem dla porównania, The Robots z 2017 roku. Я твой сын Бога, я twojej roboty. The Robots 3D. Takiej wersji należy się spodziewać na koncercie Kraftwerk w Katowicach. I przyznam, że kiedy usłyszałem ją po raz pierwszy, no to pomyślałem, że nie dostosowałem odpowiednio prędkości talerza gramofonu, ale po chwili okazało się, że to był celowy zabieg. W każdym razie występ grupy z Düsseldorfu odbędzie się w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka 21 czerwca. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Premiera kolejnej części cyklu za 2 tygodnie. A my wracamy do płyt opublikowanych z okazji Record Store Day. I tak w zeszłym roku, nie, to już było 2 lata temu, w 2017, tylko na jednej stronie 12-calowej płyty ukazał się Chemical Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. The brothers, the brothers. others, the brothers, the C, the H, the E, the M, the I, the C, the A, the L, the brothers, the brothers. Your body rock, rock. So let your body rock. Chemical. Utwór w skróconej wersji najpierw ukazał się na japońskiej edycji płyty Burning Deacons, aby potem powrócić w postaci wersji wyedytowanej i na koniec w 2017 roku postanowiono wydać go w całości z okazji święta Record Store Day. I przywołuję Chemicznych sprzed 2 lat jako wprowadzenie. Wprowadzenie do najnowszej płyty, która ukazała się w miniony piątek. Album, przypomnę, nosi tytuł No Geography. If you ever change your mind about leaving it all behind, remember, no geography. If you ever change your mind about leaving it all behind, remember, no geography. Me, you and me, him and her, and them too, and you and me too. I'll take you along. I'll take you along with me. I'll take you along with me. I'll take you along with me. Tytułowy No Geography. I to jest moim zdaniem paradoksalnie jeden ze słabszych utworów całej płyty. Choć może kiedy biorę pod uwagę informacje od samych artystów, że pomysł polegał również na tym, aby wykorzystać sporo starych syntezatorów nietykanych przez 20 lat, no to optyka nieco się zmienia. No Geography to 10 kompozycji, jak zawsze pojawili się zaproszeni wokaliści, w tym wypadku, w wypadku tego albumu Norweszka Aurora, ale również japoński raper Nene. I przyznam, że przede wszystkim przysłuchuję się tej nowej płycie, staram się jakoś pochopnie nie recenzować, zatem po takim odczuciu jakimś niekorzystnym w stosunku do utworu No Geography, za chwilę stosuję dźwignię w głowie i tłumaczę to sobie, że ten utwór być może właśnie dlatego brzmi w ten sposób, ponieważ był wykonywany na starych syntezatorach, które leżały przez 20 lat u Toma na strychu. Jakoś tak staram się żonglować tymi myślami, ale myślę, że w pierwszym tygodniu po premierze przede wszystkim trzeba słuchać. Słuchać, słuchać i słuchać. I tak po kilku utworach przedstawionych Państwu w piątek, w dniu premiery w Anagramie, dziś proponuję utwory, kompozycje, które jeszcze nie pojawiły się na naszej antenie. Przed nami The Universe, Send Me. To jest sześciominutowa kompozycja, którą znajdą Państwo pod szóstym indeksem. I can't. I cave in. Potrójne pasmo przenoszenia. God Keep On, a wcześniej The Universe Send Me. 2 z 10 nagrań 9 albumu The Chemical Brothers opublikowanego w miniony piątek. W trakcie nagrań do No Geography Tom Rowlands i Ed Simons postanowili w pewien sposób zatrzymać proces, jakim posługiwali się przy tworzeniu muzyki przez ostatnie lata. I zbudowali studio w studiu, gdzie zgromadzili sprzęt, na którym nagrano niemałą część materiału z dwóch pierwszych albumów The Chemical Brothers. Ten eksperyment spowodował, że nie wiem, czy Państwo już to wyczuwają, ale na tej płycie słychać dźwięki, słychać zabiegi, patenty, które obecne były na tych dwóch pierwszych płytach. Bardzo ważnych, dziś już powiedzielibyśmy klasycznych, co momentami owocuje tym, że w tej muzyce dochodzi do, no to są takie moje odczucia, czasem słyszę w cudzysłowie rdze, to znaczy ten gwóźdź, ta śrubka nie jest, nie są wyszlifowane, nie są pokryte mazidłem czy jakimś olejem, tylko są stare, zardzewiałe, ale w kontekście nowych pomysłów, nowej technologii, taki zardzewiały gwóźdź, to oczywiście przenośnia, ale brzmi gdzieś w tych nowych utworach The Chemical Brothers. Za chwilę będzie brzmiał, no najbardziej mam wrażenie, na całej płycie, płycie eksperymentalnej, płycie, na której pojawiły się również sample z lat 60. z takiego projektu Dial a Poem, ale też Simons i Rowlands samplowali muzykę disco. Myślę tutaj o El Coco, czyli muzyce powstałej na przełomie 75 i 82 roku. To wszystko dzieje się na płycie The Chemical Brothers, a przed nami We've Got The Try. Właśnie ten utwór, który w moim przekonaniu gdzieś tam dotyka eksperymentu i tej dźwiękowej rdzy, która nadaje temu wszystkiemu no bardzo taki industrialny charakter. Yes, I know we can make it go. potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Losing you. Catch Me, I'm Falling. W ten sposób kończy się najnowsza płyta The Chemical Brothers, No Geography. Mam nadzieję, że usłyszeli Państwo tę rdzę, o której mówiłem. Tadeusz Kantor kiedyś mówił, że przestrzeń może być wycyzelowana do granic możliwości, ale dobrze, kiedy gdzieś tam w rogu wystaje w takiej wycyzelowanej przestrzeni zardzewiały gwóźdź. I właśnie tym porównaniem posłużyłem się w opisaniu utworu, który wieńczy najnowszą płytę The Chemical Brothers. Do samego albumu z pewnością będziemy jeszcze wracać, a na sam koniec, na zakończenie, skoro porównywaliśmy Kraftwerk, dlaczego nie mielibyśmy porównać utworu DJ-a Shadowa? Midnight in a Perfect World, ta kompozycja pojawiła się podczas jego trasy koncertowej, najmłodszej trasy koncertowej, z której jest płyta, koncertowa płyta, płyta zarejestrowana w Manchesterze. Piękny koncert również z tą charakterystyczną, z tym charakterystycznym utworem Midnight in a Perfect World w nieco zmienionej formie. Ja nazywam się Michał Margański. Audycję zrealizowała Ewa Maredel. Do usłyszenia w środę o 11.30 w specjalnym wydaniu Potrójnego Pasma, gdzie przedstawimy kolejnych artystów 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Teraz już mówię, do usłyszenia. Drop the boom. Manchester, if you know this record right here, let me hear you make some noise right now. Gentlemen, this is the 21st anniversary of my first album introducing. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na wyjątkowy koncert Grażyny Augustik. Wyjątkowy, bowiem artystka wykonała utwory ze swojej jeszcze niewydanej, najnowszej płyty. Retransmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Czarna noc.